Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. Socialdemokratiet de generobrer titlen som det største arbejderparti i Danmark. Det kan man i dag læse i netavisen Altinget. Sikkert en nyhed, som mange specielt i dag bliver rigtig glade for, for det er jo en helt speciel dag. Ja, det er jo altså arbejdernes internationale kampdag. Og de seneste mange gange har der været 1. maj. Der har været 1. maj, har det ellers været Dansk Folkeparti, der har været Danmarks største arbejderparti. Men det er der altså nu lavet om på, det fortæller valgforsker Kasper Møller Hansen. Det man skal huske er, at rigtig mange af DF's vælgere er tidligere socialdemokrater. At en person, der har stemt DF et par gange, og så egentlig vendt tilbage til Socialdemokratiet, de kommer altså så hjem igen. Det er jo helt definerende for Socialdemokratiet, at de kan gå ud og udråbe sig selv som Danmarks største arbejderparti. Det er en del af identiteten, det er en del af Socialdemokratiets historie, så derfor er det faktisk en ret vigtig sejr, kan man sige, hele den her, kan man sige, identitet, som Socialdemokratiet har. Ja, det er altså helt definerende for Socialdemokratiet at være det største arbejderparti, det siger valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Spørgsmålet er jo så bare, har prisen for, at Socialdemokratiet igen er blevet et arbejderparti, været alt for høj? Er partiet blevet for indvandrerfjendsk, anti-intellektuelt, lavkulturelt og arbejderistisk, sådan som min første gæst mener? Eller er det godt, at partiet er blevet mere folkeligt og fjerner sig fra den kulturradikale elite? Det skal jeg snakke med blandt andet partiets folketingsmand Peter Hummelgaard om lidt senere. Men jeg vil også meget gerne høre din mening om, hvilken fortolkning af Socialdemokratiet, der er den bedste. Lidt for simpelt. Er det Nyrup og Lykketofts, Thorning og Corydons, eller er det Mette Frederiksen? Skriv ind på 42 600 24 7. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24 7. Socialdemokratiet kan altså i dag fejre igen at være blevet Danmarks største arbejderparti. Men fejringen kommer samtidig med, at der i politikens debatspalter rammer Socialdemokratiet en sønderlemmende kritik for at være blevet anti-intellektuelle. Kritikken den kommer fra professor emeritus Claus Bryl, der selv har en fortid på venstrefløjen. Velkommen, Claus Bryl. Tak for det. Og rigtig glædelig kampdag. Ja, tak i lige måde. Hvorfor er det, du mener, at Socialdemokratiet de er blevet for anti-intellektuelle? Altså, Socialdemokratiet har jo bevæget sig til venstre, når det gælder den økonomiske og sociale politik. Men når det gælder kulturpolitikken og udlændingepolitikken, først udlændingepolitikken og nu altså også kulturpolitikken, der er de bevæget sig kraftigt til højre. Altså det, man kalder værdipolitik. Og det er jo nok sket efter en afsmitning fra Dansk Folkeparti. Altså i hvert fald, når det gælder udlændingepolitikken, har man jo efterlignet Dansk Folkeparti. Og nu tyder meget på, at man også gør det på kulturpolitikken. Og det synes jeg er kedeligt, især når man tager i betragtning, at Socialdemokratiet har spillet en stor rolle i opbygningen af det kulturelle Danmark. Altså det allerbedste eksempel, det er jo folkebibliotekerne. Folkebibliotekerne var aldrig blevet så store og stærke, som de er i dag, hvis det ikke havde været for en meget bevidst socialdemokratisk politik. Men skal Socialdemokratiet ikke være et arbejderparti? Jeg er vokset op med, at det er jo dem, der kæmper for arbejderne. Og jo. Nu i dag kan de jo så ud over at fejre arbejdernes internationale kampdag, også fejre, at de er blevet arbejdernes foretrukne parti. Det er vel gode nyheder for et arbejderparti? Jo, men altså arbejderne går jo også på biblioteket. Altså jeg mener, det er at nedvurdere arbejderne, hvis man ikke mener, at de bruger bibliotekerne. Eller hvis de ikke engang imellem går i teatret, eller går til koncerter, eller hvad det nu kan være. Desuden er det altså ikke så imponerende med de der 26,1% af samtlige arbejdere, der nu stemmer på Socialdemokratiet. Det klassiske niveau, det var 70%. Sådan var det helt op til slutningen af 1980'erne, faktisk op til 1990, under Svend Aukens formandskab. Der stemte 70% af arbejderklassen på Socialdemokratiet. I dag er der altså 26%. Det er så steget lidt. Men det kan jo ikke ses som en stor succes, synes jeg. Jeg tror, at for Socialdemokratiet, der er det vel en succes, at man er det foretrukne parti, i stedet for, at det var Dansk Folkeparti, som det for eksempel var for et år siden. Men hvis vi vender tilbage til den kritik, du kommer med i politikken, går den så meget på, at Socialdemokratiet de har skubbet eliten af meningsdannere og kunstnere og de intellektuelle og akademikerne ud af Socialdemokratiet? Ja, altså meget tyder på det. Der er selvfølgelig nogen tilbage, men altså der, hvor der i gamle dage var et samarbejde, altså når man tænker på tiden med Hartwig Friis for eksempel, eller Julius Bomholt, den første kulturminister, vi havde i Danmark, der var der et samarbejde med mange intellektuelle og mange kunstnere, og det vil man tilsyneladende ikke acceptere i Socialdemokratiet i dag. Jeg mener, Kaare Dybvad har sagt, at for fremtiden, så skal der altså føres en helt anden kulturpolitik, som ikke tager så meget hensyn til det, de kalder den kulturelle overklasse eller den kulturelle elite, med en meget mærkelig betegnelse. Men er de blevet for fladpandet? Snopper de nedad? Er det vi er ude i? Altså, sådan sagde man jo i gamle dage, når sådan noget skete, ikke? Det er mere det, at det hele skal være åbenbart forskelsløst. Altså, man kan måske snart bruge jantelov om det. Altså, der er ikke noget, der må være bedre end andet. Så skal det kanøfles på en eller anden måde. Alle skal kunne forstå alle kunstneriske frembringelser og så videre. Og det kan alle ikke, blandt andet fordi der er en stor forskel i uddannelser, og der er en stor forskel i, hvordan man senere er blevet socialiseret til samfundet og så videre. Men det skal man ikke lade gå ud over dem, der elsker kunsten og kulturen. Man skal tværtimod prøve at hæve dem op, som ikke bruger kulturtilbudene. Og det var også det, den socialdemokratiske kulturpolitik gik ud på, at man skulle løfte arbejderklassen, man skulle udbrede, selv den borgerlige kultur skulle udbredes til arbejderklassen. Og det er det, man har forladt nu, så vidt jeg kan se. Lad os lige prøve at høre en af dem, som du jo kritiserer i dit indlæg i Politikken. Det er Mattias Tesfaye. Han sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. Og han er jo ifølge dig en af de her arbejderistiske anti-intellektuelle, sammen med blandt andet Henrik Sass Larsen. Tidligere i dag, der spurgte jeg ham, om han er enig i, at den her arbejderisme og anti-intellektualismen, den ligesom marcherer igen, som jo faktisk er en af dine store pointer i indlægget. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige til det. Nej. Altså, det er rigtigt nok, at jeg gik ud af 9. klasse, og at jeg er en uddannelse fra teknisk skole, men jeg anser ikke mig selv for at være anti-intellektuel. Mm. Jeg har skrevet 4 bøger, jeg elsker film, jeg følger med i dansk litteratur, jeg anser faktisk mig selv for at være intellektuel. Men skal man så kunne det? Jeg er ikke akademiker, men jeg elsker kultur, jeg elsker kunst, jeg er dybt optaget af det. Det er noget af det, jeg synes er mest interessant. Men det kan godt være, at det ikke er på den måde, Claus Bryl forestiller sig. Mm. Skal man have skrevet 4 bøger, følge med i litteratur, for at være altså så et rigtigt medlem af Socialdemokratiet i dag? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, at de fleste, der er medlem af Socialdemokratiet, de har da ikke nogen store bogreoler, og det har vi heller ikke noget krav til. Det, jeg bare synes, der er problemet, det er, at fordi man ikke abonnerer på Claus Bryls politiske holdninger, så er man reduceret til at være pøbel. Og det har danske lønmodtagere fået at vide før, og Socialdemokratiet er stiftet i en trods mod, at man blev talt ned til af eliten og af øvrigheden, og en insisterende på, at selvom man er barn af almindelige arbejdsfolk, og selvom man har en lav indtægt, og selvom man har en kort uddannelse, så har man noget at bidrage med. Og Socialdemokratiet er et værktøj til, at almindelige mennesker også har noget at skulle have sagt i deres samfund. Og vi har fået at vide 100 millioner gange af alle mulige kloge oder, at vi skulle pakke sammen, og vi skulle bare følge efter. Vi skulle følge efter i en mere sådan kulturradikal retning. Men det har jeg ikke tænkt mig. Jeg har tænkt mig at holde fast i det, der er Socialdemokratiets værdier. Ja, sådan siger altså Mattias Tesfaye, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og en af dem, som jo som du jo nævner, i dit indlæg i Politikken. Hvad siger du til det her med, at han jo faktisk selv har skrevet 4 bøger, han elsker litteratur, og han ved godt, at mange af hans vælgere nok ikke gør det, men nej, alligevel? Altså det, jeg henviser til, er jo et skrift, han udgav i 2009, da han var næstformand i SF, som var meget hårdt vendt imod forskellige kulturelle udbud, som var vendt mod homoseksuelle og som var vendt mod kvinder. Altså for eksempel harcelerede han over, at Hellerup-kvinder satte sig i stolen på Det Kongelige Teater, slog Hellerup-numsen i Det Kongelige, i det Kongelige Teater. Ja, jeg har faktisk citatet her. Skatteyderne betaler 900 kroner i støtte hver gang hver eneste gang en hattedame smider pelsen i garderoben og slår Hellerup-numsen i De Kongelige plyssæder. Ja, det er sådan nogle citater, jeg tager frem. Og det er antikulturelt. Og du kan også kalde det anti-intellektuelt. Men jeg ved godt, at Tesfaye er højt begavet. Men det er så meget desto mere kedeligt, at han nu har de synspunkter, som han har. Og han ikke ligesom fortsætter den klassiske socialdemokratiske kulturpolitik. For det gør han ikke. Han er kommet ned på DF's niveau. Men Claus Bryl, lad os da være ærlige. Vi ved jo godt alle sammen, at det er en bestemt type, der går i Det Kongelige Teater for at se sylfiden, og en anden type, der slet ikke deltager i de kulturelle tilbud, der er i Danmark. Jamen ved vi det? Det ved jeg ikke, om vi ved. Jeg kender da også lønmodtagere og arbejdere, der går i Det Kongelige Teater. Altså, jeg mener, at det er diskriminerende, ligesom på forhånd at antage, at det gør arbejdere ikke. Det er der for dem. Ligesom arkiverne er der, bibliotekerne er der osv. Og hvis man vil begynde at reducere på det, altså fortsætte den borgerlige regerings nedskæringspolitik på de institutioner, så synes jeg, det er højst bedrøveligt. Men det kan jo godt være, at de slet ikke vil skære ned på kulturen, men de måske bare ikke vil give de kulturinstitutioner, som du værdsætter, flere midler. Det kunne være Egnsteater, der kommer frem. Det kunne være noget, som du måske vil betragte som lidt mere fladpandet. Men det er vel stadigvæk kultur. Men det er jo ikke noget nulsumsspil. Altså, man kan jo godt bevare støtten til den store kultur, havde jeg nær sagt, og så samtidig opprioritere mere lokal kultur. Det strider jo ikke imod. Det er altid det der, man får at vide. Det bliver sat op imod hinanden. Som om, hvis man gør det ene, så må man ikke gøre det andet. Det er jo noget rent sludder, ikke? Kulturen er i forvejen neddroslet herhjemme. Altså, man har årlige 2% nedskæringer på kulturen, inde på Det Kongelige Bibliotek og på Rigsarkivet, hvor nogle af mine venner arbejder, at de jo gisper de efter vejret, fordi de kan ikke klare det længere. Der bliver skåret ned og skåret ned og skåret ned, ligeledes på Nationalmuseet. Og der kommer altså også arbejdere på Nationalmuseet, skal jeg hilse at sige. Claus Bryl, du skal have tusind tak, fordi du var med. Og glædelig kampdag igen. Selv tak. Det er vigtigt at få med i dag. Du er jo altså professor emeritus og manden bag det her indlæg i Politikken, hvor han blandt andet anklager en lang række medlemmer af Socialdemokratiet for at have et ideal om et samfund. Og jeg har også arbejdet på Carlsberg og Tuborg. Og har arbejdet på Carlsberg og Tuborg. Nogen, der nok tjener rigtig mange penge i dag her på 1. maj. En af dem, som vi har hævet direkte ud fra sin 1. maj-tale, det er dig, Peter Hummelgaard. Velkommen til. Mange tak. Og glædelig kampdag til dig. Tak for det. Vi har hævet dig ud af Fælledparken, hvor du lige har holdt din 1. maj-tale selvfølgelig. Nummer 4 i rækken. Nummer 4 i rækken. Ja. Og et stort tillykke også i dag med jo, at Socialdemokratiet nu igen er blevet Danmarks største arbejderparti. Tak. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg, det er glædelige nyheder. Er det det? Ja, det synes jeg, det er. Ja, hvorfor er det vigtigt at være et arbejderparti? Jamen, det er jo fordi, det grundlæggende er en del af Socialdemokratiets idéer, men jo også fordi, og det er jo selvfølgelig mit synspunkt, at der, hvor jeg voksede op, der, hvor jeg kommer fra, det, jeg rundede af, er jo en arbejderfamilie, et arbejderkvarter, og det er jo mange af de mennesker, som jeg mener, at Socialdemokratiet først og fremmest bør repræsentere. Og når det er sagt, så Socialdemokratiet er jo et folkeparti, men jeg mener jo, at det er vigtigt, at vi repræsenterer dem, vi også er skabt for at repræsentere. Den første sms, vi fik ind, lige da vi var gået i gang, det var faktisk en meget, meget fornuftig sms, for der står, hvem er arbejderne? Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvem der får dig at arbejde? Hvem er det så, I har generobret, siden I er blevet Danmarks største arbejderparti? Jamen, altså, der er jo alle mulige forskere, der har en klar definition af, hvem det er, men dem, som jeg mener, det er jo dem, der har korte uddannelser, lavere eller i hvert fald middellønninger, og som har et arbejdsliv, som er i højere grad er præget af nedslidning, har mindre medbestemmelse over udviklingen i deres arbejdsliv, og har en større tendens til skiftehold og andre ting. Hvis jeg ligesom skal komme med sådan en bred definition. Ja, for jeg skulle til at sige, nu ved vi jo godt, at i øjeblikket er Socialdemokratiet ikke så glad for at nævne specifikke faggrupper, slet ikke når vi taler om sådan noget med nedslidning. Nå, men der er jo bare mange forskellige men faggrupper. Men hvilke faggrupper kan du sætte nogle mennesker bag de her lidt bredere begreber? Hvem er arbejderen? Jamen, altså, ja, jeg kan sætte mange forskellige mennesker bag. Det er jo både den faglærte murer, såvel som det er den ufaglærte bagageportør. Det er den ufaglærte rengøringsassistent, såvel som det er den faglærte industritekniker. Altså, der er jo mange mennesker derude, jeg tror, de mennesker, der er arbejdere. Der var jo i mange år, hvor det er, at det var et forbudt ord at sige, også i Socialdemokratiet, fordi vi ligesom skulle være moderne, sat i citationstegn, og derfor må man ikke snakke om en arbejderklasse. Jamen, det var jo i 90'erne i særdeleshed. Og jeg tror, noget af det, som jeg tror især finanskrisen er blotlagt, men også bare den samfundsudvikling, der har været, det er, at selvfølgelig er vi et samfund, selvom at vi er et af de mest lige og mest trygge samfund i verden, så selvfølgelig er vi også et samfund, hvor det er, at der eksisterer forskellige grupper, forskellige klasser, om du vil, som er defineret af, hvad det er for type arbejde, vi har, hvordan vi bliver præget af det arbejde, og hvilke lønninger vi tjener. Så det er sådan lidt back to basics med de gode gamle klasseskel, hvor man ikke nødvendigvis er født ind i murerfamilien og i Socialdemokratiet, det er derfor, man bliver der, men altså, at man tilhører en gruppe, og det er dem, I kæmper for, og så er der nogen på den anden side. Jeg tror ikke, du kan se det så firkantet, altså, fordi Socialdemokratiet er jo et folkeparti, og jeg mener også, at Socialdemokratiet altid skal og bør være et folkeparti. Det er jo det, der sådan set også giver os muligheden for at danne forhåbentlig lang tid i fremtiden solide regeringer med et bredt folkeligt mandat. Men jeg mener, der er afgjort, altså, at hvis der skal være et parti, som kæmper for helt almindelige lønmodtageres grundlæggende interesser, uanset om det er kamp imod social dumping, eller det er kamp for, at man har en værdig pensionsalder, så bør det være Socialdemokratiet, og på en sådan måde, hvor det ikke bare bliver ved drømmene og fantasierne, men rent faktisk, at man forsøger at levere resultater fra dag til dag, så bør det være Socialdemokratiets opgave. Nu har vi jo så lige haft besøg af historiker og professor emeritus Claus Bryl, som lidt er ude med riven, må man sige. I politikken. Og han mener jo, at Socialdemokratiet i den her higen efter at vinde de her arbejdere og vælgere, simpelthen er blevet for populistisk, for fremmedfjendsk og for arbejderistisk. Hvis han stod her stadigvæk, så ville han jo nok sige, at tingene var bedre tilbage i 90'erne. Man kan sige, at hvis du søger på Infomedia, så vil du kunne finde, at Claus Bryl ikke mener, at det var bedre i 90'erne. Altså, jeg tror, et af de første gamle klummer, jeg har læst fra Claus Bryls hånd, er fra 1994, efter folketingsvalget, og Poul Nyrup Rasmussen har fået et folkeligt mandat til at danne regering, og han siger, at Socialdemokratiet nu har bevæget sig ind på en helt anden og meget, meget farlig kurs. Altså, så i Claus Bryls øjne var Socialdemokratiet heller ikke et godt parti i 90'erne. Jeg tror bare, man må tillægge, at Claus Bryls holdning er, at Socialdemokratiet ikke er et godt parti. Færdig, basta, bum. Mm. Alright. Så hele det her med, at I er gået tilbage til ideen om, at der er folket, og så er der den her kulturelle overklasse. Den køber du ikke? Nej, det mener jeg ikke rigtigt. Altså, jeg mener for det første, at hele den her debat her, som er baseret på et enkelt, meget, meget lille bitte citat, taget fra et radioprogram, hvor at vores gruppeformand, han udtaler sig, at der bliver tolket og lagt, altså, synes jeg, overdreven energi i det. Det er, hvad det er. At der så er noget andet, der er rigtigt, det er, at der er flere af vores partifæller, herunder mig selv også, der gerne vil have en debat om, jamen, hvad er kultur? Hvordan bruger vi penge på kultur? Jamen, det mener jeg, det er afgjort, vi har. Men det kan man sige, det er jo fra den modpol, der vel var i virkeligheden, hvor vi desværre mellem 2011 og 2015 havde en tendens til, fordi vi ikke kunne leve... Og i 90'erne. Jamen, det ved jeg ikke, om vi gjorde i 90'erne, om vi flyttede os fra folk der. Altså, jeg tror, vi havde i hvert fald svært ved, at Socialdemokratiet var jo også i 90'erne et bredt parti. Det er det også den dag i dag. Vi er et parti, der både har været, er nu, og også i fremtiden bør være et parti, der både favner folk, der har meget lange uddannelser, meget høje lønninger, og forhåbentlig også folk, der har korte uddannelser og lave lønninger. Og det vil sige, holdningerne brydes jo også internt i Socialdemokratiet. Sådan skal det også være i et bredt folkeparti. Og jeg vil sige, den dag, hvor det er, at folk som Claus Bryl og alle mulige andre ikke har holdninger til, hvad Socialdemokratiet mener, bør mene eller ikke mener, den dag er Socialdemokratiet jo irrelevant, og det er jo først den dag, vi har tabt. Så når Claus Bryl jo faktisk roser for at være de store tænkere bag ideen om for eksempel folkebiblioteker, den her adgang til viden for høj som lav, og vi så ser, at din partikollega Henrik Sass kaldte det for en elitesalon. Er der så ikke lidt sket en udvikling, hvor I begynder at snoppe nedad? Nej. Hvorfor ikke? Jo, ikke i forhold til det, fordi jeg mener... Jeg betragter ikke folkebiblioteket som en elitesalon. Altså, jeg bruger folkebiblioteket hele tiden. Også selvom... Altså, Henrik Sass har jo ret i, der bliver lånt færre bøger ud, men det er jo, altså, jo for pokker, fordi at folk læser bøger på nye måder og så videre. Til gengæld så er udlånene til alle mulige e-bøger jo steget, og til gengæld så bruger folk jo i dag bibliotekerne som de nye forsamlingshuse. Jeg render selv rundt med min baby på 8,5 måneder, nede på biblioteket til babyrytmik, og i virkeligheden bare for at fordrive tiden, fordi det er et dejligt sted at være. Jeg elsker folkebiblioteker, det gør alle socialdemokrater. Altså så nej, jeg synes ikke, det er en elitesalon, og jeg mener, det er en debat, der er altså, kørt fuldstændig ud af proportioner, fordi der er nogen, der i forvejen ikke bryder sig om Socialdemokratiet, der mangler et eller andet, de kan gribe fat i og kritisere. Og det er fint nok. Så hvem er de aller vigtigste for Socialdemokratiet at kæmpe for i dag? 1. maj 2019. Alle de vigtigste at kæmpe for Socialdemokratiet, det er alle dem, der har brug for et stærkt fællesskab. Et stærkt fællesskab, uanset om man bliver syg, når man bliver gammel og ikke kan klare sig selv osv. Og mange af dem er, det du vil kalde arbejdere, som er kortuddannede, lavt lønnede folk. Og det gør mig ufattelig glad og ufattelig stolt over Altingets analyse i dag er, at vi i dag er det største arbejderparti, fordi det er det, jeg selv er rundet af. Men alt det er jo ikke i modsætningsforhold til, at vi også godt kan repræsentere andre. Altså sådan en som Claus Bryl mener jo, jamen vi er jo gået, at fordi vi efter 35 års altså, rasende debat internt i Socialdemokratiet er kommet et punkt nærmere, hvor vi har konkluderet, at vi rent faktisk synes, det er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund, at antallet af folk, der kommer til Danmark, også skal hænge sammen med vores evne til at integrere folk, skaffe dem arbejde, uddannelse, at de lærer sproget, og de reelt bliver medborgere. At det skal hænge sammen, mener han jo er udtryk for et radikalt højreskift. Det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, det er udtryk for, at man forsøger at konkludere på 35 års debat, der er bølget i forskellige retninger. Peter Hummelgaard, tusind tak, fordi du kom herind. Det var så lidt. Som altså er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Nu vil vi sende dig tilbage til Fælledparken. Ja, tak. Ja. Og nyd en fadøl for os andre. Jeg vil prøve. Som ikke fejrer 1. maj. Det er ordentligt. Tak, fordi du kommer ind. Så får du lige den her med på vejen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Socialdemokratiet er igen Danmarks største arbejderparti. Det viser en ny analyse af partiernes vælgerprofiler, som netavisen Altinget skriver om i dag. Den titel har ellers tilhørt Dansk Folkeparti i en årrække. Men har prisen for, at Socialdemokratiet igen er blevet et arbejderparti, været for høj? Er partiet blevet for indvandrerfjendsk, antiintellektuelt, lavkulturelt og arbejderistisk? Eller er det godt, at partiet er blevet mere folkeligt og fjerner sig fra den kulturradikale elite? Det diskuterer vi her på Arbejdernes Internationale Kampdag, og vi vil også gerne høre fra dig, hvilket socialdemokrati foretrækker du? Nyrup og Lykketofts udgave, Thorning og Corydons variant eller Mette Frederiksens og Henrik Sasses version af Socialdemokratiet? Skriv ind på 426 00 247. Velkommen til dig, Arne Hardis. Tak. Du er politisk journalist på Weekendavisen. Vi hører jo altså groft sagt, at der, og måske er det også lidt for simpelt, men der er de her tre forskellige udgaver af Socialdemokratiet. Der var Mogens Lykketoft og Poul Nyrup tilbage i 90'erne, og der var Corydon og Helle Thorning-Schmidt fra 11 til 15. Og i dag har vi så en Mette Frederiksen som formand og måske kommende statsminister. Den her opfattelse, kan du se, at det er tre forskellige måder at være socialdemokrat på? Ja, det kan man i hvert fald, når man taler om økonomisk politik, socialpolitik og når man taler om udlændingepolitik. Fordi der er det jo meget tydeligt, man har lavet programmatiske ændringer, man har tilsluttet sig lovforslag, man har, mens man sad i regering, selv gjort nogle ting. Så det afspejler jo to tidligere regeringer og så en, som de håber på, de kommer til at lave. Når vi taler kultur, som jo er afsættet for det her, så synes jeg, det er en lille smule mere diffust, fordi vi taler i virkeligheden ud fra nogle løsrevne udsagn, blandt andet fra Henrik Sass og nogle ting, vi kan se i nogle debatbøger. Men det er rigtigt, der er et dybere skisma i Socialdemokratiets kulturpolitik, som man billedligt talt kan sige, det ene sted, der står Mogens Jensen, kulturordføreren, hvor man internt i Socialdemokratiet lidt bruger den vits, at det koster en milliard til kulturlivet, hver gang han åbner munden. Og i den anden ende, der har man Henrik Sass, som åbenbart altid kommer til at sige noget lidt andet, end han mener. Men som jeg interviewede i sommer i forbindelse med en bog, han udgav, der hed Exodus. Og der var i den bog noget, man godt kunne kalde sådan en neorendalisme, en sparken ud efter kultureliten. Og det spurgte jeg ham så om. Og det er ikke for at gøre reklame for et meget gammelt interview, men så siger han så, jamen han er da misundelig på dem, der har fået det kulturelle som gave. Og han vil da også godt selv have det. Og han prøver at lade være med at have, og nu citerer jeg næsten, sådan en underklasse misundelse som drivkraft. Men jeg har også siddet i Artes bestyrelse og hørt teaterchefer sige, åh nej, nu skal vi have det Arte-publikum ind. Så man kan høre, der er jo en drivfjeder, når han kommer til at sige noget forkert om biblioteker og så videre. Hjælp os lige med, hvad Arte er. Fordi Arte var jo sådan en social, jeg er ikke engang klar om, den findes endnu, det gør den nok, en socialdemokratisk teaterorganisation, hvor man så på god socialdemokratisk vis kunne komme ind og se nogle forestillinger til en ordentlig pris, hvis man bookede på det rigtige tidspunkt, og så videre, og så videre. Mere folkeligt teater. Og man kan jo høre ud af det, Sass siger der, at det er jo, det vibrerer jo inde i ham. Der er følelser på spil, og det er der i kultur. Altså, hvis jeg må blive det anekdotiske, hvis man er til LO-kongres, det er jo ikke noget, der hedder mere, men hvis man er til LO-kongres, og Mogens Jensen, som har været ansat i LO, står for underholdning under spisning om aftenen, så kan man være sikker på, så kommer man ikke til at tale sammen med dem, man sidder ved bord med, fordi så kommer der nogle meget moderne gadeteaterfolk og meget frem i skoene, meget avantgarde kunst. Så partiet rummer begge de dele. Og det synes jeg jo i virkeligheden er enormt morsomt, fordi, og vigtigt, fordi kultur er jo kolossalt betydningsfuldt. Hvis du ikke spørger nu, så kommer der lige et meget kort historisk... Jamen, kom med det. Jeg er helt grebet. Kampmann, som blev statsminister omkring 1960, han inviterede jo kulturens folk til at slå sig sammen med magthaverne, politikerne, for, hvis man siger det pænt, at være med til at styre samfundet, og være med til at give folk gaver, kulturelle gaver. Det var der, hvor han sagde noget, der senere blev berømt. Regeret bliver der alligevel, det skal I bare vide, så kom hellere og samarbejde med os. Man kan også sige, at han inviterede, at magten og kulturen skulle slå sig sammen mod befolkningen og gøre dem pæne nok til at leve i den nye, fine velfærdsstat, man havde under opbygning. Det syntes lagerforvalter Rindal jo, ham der stod i spidsen for det oprør mod kulturpolitikken, som især kom fra vestjyske og østjyske fabriksgulve, så springer vi, og nu foredraget næsten færdigt, så springer vi helt frem til Erhard Jacobsen, god socialdemokrat på den højre side. Han revolterede jo, mens han stadigvæk var socialdemokrat, mod de kulturudbud, der kom i Danmarks Radio, som man selv så som et af de allervigtigste værktøjer. Bag aktive lyttere, blandt andet. Det tog ham jo et kvart sekund, så var der 12-15.000 mennesker, der tilsluttede sig. Det var dog for galt, hvad der udgik af mærkelige ting fra børne- og ungdomsafdelingen. Der er jo et teaterstykke ude på Gladsaxe Teater i øjeblikket, som viser den modsætning mellem Erhard og Mogens Wimmer, der stod i spidsen for børne- og ungdomsafdelingen. Så det er ikke, når Claus Bryl siger, at man forråder sig ligesom mod, hvad var det, han sagde, jeg skrev det ned, det klassiske... Det er ikke så enkelt, der var de gode gamle dage, hvor man var erbødig over for kulturen og respekterede den osv. Det har altid ligget vibreret som et skisma. Og så er der, hvis du så inddrager, og det er jo noget af det, der giver den her debat fylde, at det ikke bare er hovsafrøer, der springer ud af munden på Henrik Sass. Kåre Dybvad Bæk har jo udgivet en bog. Som sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. For Socialdemokratiet, undskyld. Hvor han tager fat på uddannelsespolitikken, som jo også er en del af det her. Og han siger så, jamen det er jo ikke bare sådan, at vi bare skal sige, at alle penge til universitetsverdenen, det er bare godt, og hvis der kommer flere, så er det endnu godtere. Altså sådan er det jo ikke. Hvad med, om vi fik nogle flere penge ud til Vestjylland, hvor han er valgt? Hvad med, om vi fik nogle penge til nogle erhvervs... Til nogle tekniske skoler? Ja, lige præcis. Han taler... Ikke engang om, at han vil skære ned på det, man giver til universiteterne. Han taler om en omprioritering. At det, som politikere gør, så fik han at vide Altså, så var han uddannelsesrentalist. Det er muligt, han er det. Det tror jeg faktisk ikke. Det er muligt, han er det. Men det viser jo igen det her. Det er et område, man egentlig har forsøgt at tage ud af det politiske. Jeg vil ikke sige, at man har bestukket kulturverdenen, men man har ligesom sagt, at vi skal i hvert fald vise, at vi holder med kulturen. Nu er der nogen, der begynder at diskutere, hvad man skal bruge kulturen til. Noget, som Dansk Folkeparti har været dygtige til. Nu begynder Socialdemokrater at gøre det. Henrik Sass har fået væggene i gruppeværelset malet op og ned med partiets historie. Og det giver selvfølgelig debat. Og selvfølgelig kommer Claus Bryl på banen, fordi der vil jeg faktisk tilslutte mig, hvad Hummelgaard siger. Han har altid syntes, det var forkert, hvad Socialdemokratiet PT mente. For alle os, der så ikke er socialdemokrater, hvorfor er det her så egentlig en ret vigtig debat? Hvordan venstrefløjen og hvordan Socialdemokratiet de ser sig selv, hvorfor er det vigtigt for os? Jamen, fordi alle mennesker har, tror jeg, dybest set en intuitiv fornemmelse af, at det er, når vi har fri, det er, når vi dyrker kultur på den ene eller den anden måde, at vi lever rigtigt. Det sagde Socialdemokraterne også ved indgangen til 60'erne. Det økonomiske, det er noget, der bare skal være på plads. Det egentlige, det er Kulturministeriet. Det var sådan lidt fraseagtigt, men man havde jo den idé. Og det er jo der, vores holdninger i høj grad dannes. De dannes jo ikke kun af, om vi står på det ene fabriksskole eller gør rent på den anden folkeskole. De dannes jo også af, hvad vi oplever gennem kunst og kultur. Det er en kæmpe slagmark. Dansk Folkeparti forstod det før end nogen andre. Nu er andre partier begyndt at tage det op også. Arne Hardis, nu har jeg ignoreret folk ude i regien, der har sagt til mig, nu skal vi videre mange gange, fordi jeg blev så grebet der. Men tusind tak, fordi du kom herind. Selv tak. Og glædelig kampdag. Som jo altså er politisk journalist på Weekendavisen. Min kollega Sara Husted Meyer, hun har været i Fælledparken i København i dag til fejringen af 1. maj, den internationale kampdag. Her spurgte hun blandt andet arbejderne, hvilke ledere, som de synes bedst om i Socialdemokratiet. Var det Nyrup og Lykketoft, Thorning og Corydon, eller er det Frederiksen og Sass? Fælles 1. maj 2019 er nu officielt i gang. Må jeg bare stille jer et enkelt spørgsmål? Det er nærmest en Søren. Søren, hvad for en socialdemokratisk ledelse kunne du bedst lide? Kunne du bedst lide Poul Nyrup og Mogens Lykketoft, Thorning og Corydon? Eller kan du bedst lide Frederiksen og Sass? Ja, så vil jeg nok pege på Nyrup. Hvorfor? Jeg skal også have på det. Ja, de er jo nok sådan lidt mere gammeldags socialdemokrater, end Helle var. Hvad betegner en gammeldags socialdemokrat? Ja, de havde sådan lidt mere baggrund i arbejderklassen, end Helle havde. Hvad for en ledelse i Socialdemokratiet kan du bedst lide? Hvis nu lige siger Mogens Lykketoft og Poul Nyrup, Helle Thorning og Bjarne Corydon, eller Frederiksen og Sass? 100% sikkert Frederiksen. Hvorfor? Jamen, jeg synes, hun har en arbejder i sig, synes jeg. Det er egentlig det, der gør, at jeg vælger den vej. Hvad er det, der gør hende til en arbejder, hvis du sådan skal forklare det lidt? Ja, jeg kender faktisk ikke hendes baggrund, men hendes måde og ligesom hendes holdning til de forskellige ting, det er nok det, der tiltrækker mig. Hvorfor ikke de andre? Jeg ved ikke, det er bare hende, der shiner. Var der noget ved Helle Thorning, som altså, gjorde, hun ikke var arbejder? Ja, jeg synes, hun var lidt for akademisk. Okay, så det er det, der ligesom, som Mette Frederiksen har fået vendt nu, det er, at nu taler hun til arbejderklassen og ikke til akademikerne herinde på Østerbro? Det synes jeg. Perfekt. Tak. Velbekomme. Hvad for en ledelse i Socialdemokratiet kan I bedst lide af dem, jeg nævner nu? Mogens Lykketoft og Poul Nyrup, Helle Thorning og Bjarne Corydon, eller Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen? Altså, jeg håber, det bliver Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen, jeg bedst kan lide. Jeg håber. Indtil videre, så tyder det jo godt for mig, synes jeg. Personligt. Hvorfor tyder det godt for dig? Jamen, altså, jeg var jo glad dengang, Helle Thorning, hun blev præsident, skulle jeg til at sige, men statsminister. Men, Men jeg synes ikke, det var så fedt, fordi radikale fik jo utrolig meget magt der, og vi lagde os lidt ned. Men så hun er ikke så populær inde i mit hoved. Det er rigtig ærgerligt for den første kvindelige statsminister, ikke? Mogens Lykketoft, han er fantastisk. Og det var Poul Nyrup også. Men det er fordi, jeg gerne vil se fremad. Og jeg tror, at det her det bliver godt. Det tror jeg bare. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal begrunde det. Men jeg tror bare på dem. Nu står du her i en gul vest, og nu læser lige. Jeg tager faglig ansvar, gør du? FOA, mere i løn, FOA. Jeg er stolt af medarbejder. Ja. Jeg går ud fra, at du... jeg er faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdeling, ja. Godt. Er Socialdemokratiet et rigtigt arbejderparti? Det er der jo mange, der siger, det ikke er. Men det, hvis du går ind og læser deres værdier, og det er det, jeg gør hver evig eneste år, jeg skal sætte mit kryds, så går jeg ind og så læser jeg deres værdier, fordi jeg ved godt, der kommer alt muligt, men det er der ikke arbejderagtigt, nu er det blevet for blå og sådan noget. Men de værdier og de holdninger, der er, det er altså for arbejderne. Og det er velfærd, og det er værdighed, og det er ordentlig behandling af mennesker, og det er sikkerhedsnet for de svage. Så derfor ja. Synes du, at Mette Frederiksen, hun snopper nedad? Snopper nedad? Altså, hun sådan skal være lidt arbejderagtig, og egentlig ikke er det. Nej, altså, det går jeg sgu ikke så meget op i at tænke på. Altså, hun er bare en politiker, der er dygtig og skal nok gøre det godt. Altså, det gider jeg slet ikke at kommentere, egentlig. En af kritikkerne i forhold til det socialdemokrati, som Mette Frederiksen har skabt, det er, at hun ligesom er blevet for orienteret omkring arbejderne, og hun taler ligesom ned til folk på den måde, og sådan prøver at, hvad skal man sige, genfinde et eller andet arbejderparti, hun mener er der. Kan du forstå den holdning? Eller kritik, lad os kalde det. Jamen, det er jo altid nemt at kritisere sådan noget, og jeg har da også set nogle udsendelser, hvor jeg så ser hende sidde og snakke med en eller anden pensionist et eller andet sted og sådan noget. Og det er jo bare sådan noget, man gør som politiker for ligesom at vise, hvordan skal hun ellers vise det? Altså, man kan jo få kritik for alting. Altså, det synes jeg ikke er noget problem overhovedet. Altså, hun vil det jo gerne. Altså. Stemmer du på hende? Jeg stemmer på hende, ja. Dette er Radio 24/7. Kasper Møller Hansen, du er professor i statskundskab på Københavns Universitet og valgforsker, og i dag på 1. maj af alle dage, der kan Socialdemokratiet så igen generobre den her titel som det største arbejderparti. Hvem er det, de generobrer titlen fra? Jamen, det er fra Dansk Folkeparti. Altså, der har været en periode, hvor Dansk Folkeparti havde flest arbejdervælgere, og det kulminerer sådan set med valget i 15, hvor de får jo et fantastisk godt valg, og i den forbindelse får rigtig mange arbejdere, især fra faktisk Venstre i det tilfælde her, hvor de så flytter så over til Dansk Folkeparti, og så bliver Dansk Folkeparti så i en periode det største arbejderparti, altså ved at have flest af den her gruppe arbejdere, som stemmer på sig. Og så er Dansk Folkeparti jo gået tilbage, og dermed også skubbet arbejdervælgerne væk, og de har så blandt skubbet dem over til Venstre, men også i særdeleshed over til Socialdemokratiet, som så i dag så vil, kan man sige, kan udråbe som det største arbejderparti. Og det, at Socialdemokratiet altså nu generobrer den her titel, hvad fortæller det os om Socialdemokratiet og deres identitet, og hvordan de opfatter sig selv og vil opfattes? Det er jo helt definerende for Socialdemokratiet, at de kan gå ud og udråbe sig selv som Danmarks største arbejderparti. Det er en del af identiteten, det er en del af Socialdemokratiets historie, så derfor er det faktisk en ret vigtig sejr, kan man sige, hele den her, kan man sige, identitet, som Socialdemokratiet har. Forklaringen er nok egentlig bundet i det, at Socialdemokratiet har flyttet sig på blandt andet udlændingeområdet her i den her valgperiode, altså har flyttet sig mod Dansk Folkeparti, som så har på en måde kunne trække stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti. Så det er jo egentlig, kan man sige, fordi Socialdemokratiet har flyttet sig politisk, at de har haft mulighed for at trække de her stemmer tilbage. Og hvad er det, de har flyttet sig fra og til for at kunne generobre titlen? Jamen, det er jo særligt, kan man sige, at Mette Frederiksen har, kan man sige, har jo flyttet Socialdemokratiet på udlændingeområdet på de her 3 år mere end Socialdemokratiet har gjort på de foregående 30 år. Altså, der er virkelig sket en bevægelse i Socialdemokratiets politik på udlændingeområdet, hvor de går ind for en langt strammere udlændingepolitik, end de har gjort tidligere. Og det gør, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står ret tæt på hinanden, hvad udlændingsspørgsmålet angår. Og det gør jo også, at det er ikke særlig svært for en person, der har stemt DF et par gange, og så egentlig vende tilbage til Socialdemokratiet. Fordi det, man skal huske, er, at rigtig mange af DF's vælgere er tidligere socialdemokrater, altså som har stemt socialdemokrat på et tidspunkt. De kommer altså så hjem igen. Samtidig kan man sige, har Dansk Folkeparti været igennem en krise med den her meldt og fællessag med de her EU-penge, de blev beskyldt for at have fået uden at have lov til det og brugt dem på en måde, som de ikke havde lov til. Og det har gjort også, at rigtig mange vælgere er blevet sure på Dansk Folkeparti, og så kigger de sig om efter et andet parti, og så har Socialdemokratiet været lige for. Hvis man kigger på sådan den sammensætning af Socialdemokratiet i dag, så tæller det jo selvfølgelig formanden Mette Frederiksen, men også mænd som Henrik Sass og Mattias Tesfaye og Kåre Dybvad, som Altinget nemlig også bringer i spil, som en af de faktorer, der jo har gjort, at Socialdemokratiet vender tilbage til at være et arbejderparti, fra måske at have været en kende snoppet og elitær i årene før Mette Frederiksen kom til. Er der noget om det? Ja, det synes jeg egentlig er rigtig nok at se, at der er også sket noget omkring det image, Socialdemokratiet har, altså hvor Helle Thorning og Corydon var jo et andet team end det team, som vi ser med Sass og Mette Frederiksen. Så det er et andet ledelsesmæssigt team og et andet image, som de viser med Socialdemokratiet i dag, end vi så under Helle Thorning. Ja, så hvis man skal være grov, så sidder der nu en masse højtlønnede socialdemokrater og snopper en lille smule nedad for at få fat i den gode gamle arbejderbevægelse, i stedet for at prøve at snoppe lidt opad og også være noget for de højtuddannede. Jeg ved ikke, det der med om de snopper eller ikke snopper. Altså jeg tror egentlig bare, hvis man kigger på det billede, som Socialdemokratiet i dag ønsker at tegne, så er det bare et andet end det tidligere lederskab. Og det er helt klart, det er et lederskab, som især på udlændingeområdet jo har flyttet sig gevaldigt. Og de har ikke mistet vælgere i den her periode. De har mistet, kan man sige, lidt til den yderste venstrefløj, både til Radikale og SF, nok også fordi de har flyttet sig på udlændingepolitikken. Så De har tiltrukket nogle vælgere fra DF og Venstre, og så har de mistet lidt på bagperronen til de andre røde partier. Men stadigvæk er de jo netto, kan man sige, fremgang i forhold til, hvad de var ved valget i 15. Kasper Møller Hansen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Som altså er professor i statskundskab på Københavns Universitet og valgforsker, og har lavet den her store undersøgelse af Socialdemokratiet, der jo generober titlen som største arbejderparti. Dette er Radio 24/7. Mathias Tesfaye, velkommen til. Tak. Du sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. Men det har du ikke altid gjort. Tilbage i januar 2013, der skiftede du fra SF til Socialdemokratiet, og du var ikke den eneste. Og hvad var det, Socialdemokratiet kunne tilbyde dig, som du ikke følte, at SF kunne? Jamen for mig er det faktisk lige omvendt. Jeg er ikke så interesseret i, hvad Socialdemokratiet kan tilbyde mig. Altså jeg er interesseret i, at der i det danske folkestyre er et politisk parti, som er stemme for de mennesker, der ellers ikke kommer til ord. Vi repræsenterer nogle mennesker og nogle synspunkter, nogle interesser, som ellers vil være den svage part i en eller anden form for relation. Det kan være en lønforhandling. Og jeg synes, det er helt ekstremt vigtigt, at der på Christiansborg er et parti, der siger, at det kan godt være, at der står alt muligt i avisen og sådan noget, men der er nogle mennesker her, som ellers ikke vil komme til ord. Det er det, vi er stiftet for. Arbejderne, med et andet ord. Blandt andet, ja. Altså, Socialdemokratiet udviklede sig i 30'erne fra kun at være et arbejderparti til også at være et folkeparti. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Det er ikke kun et parti for arbejdere, men det er et parti, der har ambitioner om at have bredt fat i befolkningen, både socialt, geografisk. Og det betyder også, at vi er det eneste parti, for eksempel, der er repræsenteret i alle kommunalbestyrelser. Og vi nu kommer det frem i dag, vi er landets største arbejderparti, og for mig er det vigtigt, det er ikke ligegyldigt, det er ikke bare matematik eller statistik, det er vigtigt, at ligegyldigt hvor du er i Danmark, så kan du møde en socialdemokrat i kommunalbestyrelsen, og selvom at du ikke har ret mange penge, og selvom du har taget en kort uddannelse, selvom du har en lavt løn, og det er ikke lige dig, der sætter dig til tasterne og skriver lange læserbreve, så har du en repræsentant i Folketinget, også nogen, der står fast, hvis det blæser, og som godt ved, hvad det handler om, når det kommer til stykket, som har hvad skal man sige, rødder i den danske befolkning, og som nok skal få at vide, hvis vi er på gal kurs. Og havde den her, den lavt uddannede, eller med den korte uddannelse, eller den arbejdsløse, havde de også Socialdemokratiets ører tilbage i 90'erne og i 0'erne, og måske specielt mellem 11 og 15, altså hvor Helle Thorning var statsminister? Jeg synes, der har været en tendens til, ikke bare i Danmark, men i, hele den vestlige verden, at det, som skulle være den venstre position i politik, det i USA ville det være demokraterne, i Storbritannien ville det være Labour, og i Danmark ville det være Socialdemokratiet, op igennem 90'erne mistede grebet om en del af befolkningen. Og i Danmark er vi heldigvis ved at genvinde den tillid hos nogle af de mennesker. Og i USA lykkedes det jo ikke for demokraterne, og derfor tabte de præsidentvalget til Donald Trump, som jo er helt vanvittigt, hvis man tænker over det. I Frankrig har det betydet, at det socialdemokratiske parti er smeltet fuldstændig sammen, og vi har fået et yderliggående venstrefløjsparti, hvis eneste konkurrent til præsidentposten var en liberalistisk mand, der kom fra finanssektoren. Det er jo en tragedie for almindelige lønmodtagere, i det her tilfælde i USA og Frankrig. Trump han fører en ekstremt højorienteret økonomisk politik, og den regering, de har nu i Frankrig, har jo for eksempel sat gang i den grønne omstilling på en måde, hvor det er almindelige indtægter, der betaler den største del af regningen, og derfor ser vi nu de gule veste på gaden. Det må ikke ske i Skandinavien, og det kommer ikke til at ske i Danmark, og en af årsagerne er, at vi har en socialdemokratisk parti, der på trods af alle mulige kloge oder i politikken og information og andre steder, faktisk er begyndt at få fat igen blandt lavt lønnede danskere. Og vi kommer ikke til at ryste på hånden, fordi vi får hældt en spand lort ud i hovedet. Tværtimod, jeg kommer bare til at stå endnu mere urokkeligt fast på, at det er det her, der er kursen. Anerkender du så, at Socialdemokratiet har flyttet sig? At de har brudt med det her kulturradikale ægteskab, hvor det hele handlede om miljø og kultur og dannelse, til at rykke tilbage mod nogle af de gode gamle arbejderværdier? Ja, partiet flytter sig. Det er der ingen tvivl om. Og det skal et politisk parti også, særligt et parti, der griber ud efter regeringsmagten, er nødt til at følge med tiden. Og der er ikke nogen grund til at lægge skjul på, at det er et mindre liberalt parti nu, både på den økonomiske politik og på indvandringspolitikken. Og de mennesker i partiet eller omkring partiet, som mener, at vi skulle gå i en mere liberal retning, de er selvfølgelig skuffet over, at partiet flytter sig. Det er en generel tendens, du ser i hele Vesteuropa, at samfundet rykker i en mindre liberal retning, fordi det er udfordret af globalisering, teknologi, indvandring, nogle megatrends, som udfordrer velfærdsstaterne, og som velfærdsstaterne forsøger at forsvare sig selv imod. Og Socialdemokratiet er en del af det forsvar. Og derfor har vi ikke så liberal en udlændingelov mere, og derfor ønsker vi heller ikke at føre så liberal en økonomisk politik mere. Den kulturpolitiske historie, der ligger i Socialdemokratiet, den vender vi ikke ryggen til. Vi er ekstremt stolte af, at i dag er det sådan, at der er offentlig støtte til kulturlivet, netop med henblik på at sikre, at det er hele befolkningen, der får adgang til kvalitetskultur, i modsætning til i gamle dage. Før Socialdemokratiet fik magt, der var det jo sådan, at kunstnere og kulturlivet, de optrådte for de rige, for det er jo de eneste, der har råd til at betale for det. I dag kan de også optræde nede i børnehaven, eller nede i skolen, fordi at velfærdsstaten er i stand til at sikre kultur også til børn fra fattige familier, eller folkebiblioteker, eller opera for den sags skyld. Men er det Kongelige Teater så for eksempel lige så vigtigt for dig som en halvdårlig produceret musical? Jeg synes, det Kongelige Teater er vigtigt, men jeg synes, der har været en udfordring på det Kongelige Teater på alle det scener med, at publikummet ikke afspejlede befolkningen. Og jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at teatret arbejder med hele tiden at sikre, både aldersmæssigt, etnisk, socialt, at det er en interessant institution for hele befolkningen. Det ved jeg også, teateret arbejder med. Jeg har faktisk selv arrangeret en tur ind i det Kongelige Teater for 1300 borgere fra Vestegnen, hvoraf de fleste aldrig havde været der før, inklusive mig selv, hvor vi var inde og se ballet. Og så håber jeg så bare, at der er en folketingskandidat i Gentofte, der også arrangerer en tur på Brøndby Stadion, så vi kan opleve hinandens kultur. Så når du tidligere har sagt, at skatteyderne betaler 900 kroner i støtte, hver evig eneste gang en hattedame smider pelsen i garderoben og slår Hellerup-numsen i de kongelige plyssæder. Mener du så stadig det? Det var engang, jeg skrev klummer i Ekstrabladet, og derfor skriver jeg et levende sprog. Men det der er den politiske intention bagved, står jeg fuldstændig ved, at jeg synes, det er et problem, at hvis man ser på postnummer, hvem er det, der bruger det Kongelige Teater, så er det skævvredet. Og så synes jeg da, at så skal der rejse sig en alarmklokke. Nemlig, når vi nu bruger så mange penge på én kulturinstitution, så skal vi godt nok være opmærksom på, at den er tilgængelig og interessant for hele befolkningen. Her til sidst, inden at du skal have lov til at komme ud og fejre 1. maj, hvor passer eliten ind på venstrefløjen? Jamen, nu er vi så heldige i Danmark, at vores elite er ikke så elitær. Altså, hvis du tager til Frankrig eller England, så lever de jo simpelthen i en anden verden. Men hvis du tager rundt i kultureliten, eller meningsdannereliten, eller den politiske elite for den sags skyld, så vil langt de fleste have gået på en helt almindelig folkeskole og vokset op i en helt almindelig bolig. Og det er, det skal vi være så glade for. Fordi det giver os en helt enorm... Altså, det gør, at vi ikke er længere væk fra hinanden, end man er i mange andre lande. Så derfor er vi så heldige, at mange af dem, man kan betegne som eliten, ikke er længere væk fra almindelige herre fru Hansen, end at de også er socialdemokrater. Eller plus minus moms, ikke? Men altså i det omleje, de bakker også op omkring velfærdsstaten. De har ikke behov for en lav skat. De vil gerne støtte, at deres børn er en del af en lokal skole, og at de spiller fodbold med skraldemandens børn og sådan noget. Og det er virkelig noget, vi skal passe på med. Og jeg er bange for, at vi faktisk er på vej væk fra det samfund. Og der har jeg virkelig behov for, at det, der vil kalde sig selv den venstre intellektuelle elite, at de holder tungen lige i munden i de her år, men det kræver, at folk bakker op omkring velfærdsstaten, og at man ikke rynker på næsen, hvis man hører en fyr fra 4. sal i Brøndby Strand sige, at nu må man gerne slappe lidt af med den indvandring. Hvis han bliver mødt med sådan en spand lort, som Claus Brøl han hælder ud i siderne, så kan det godt forstå, hvis han siger, at hvis det er det, der venstrefløjen har at byde på, så finder jeg et andet sted. Og det er vores budskab til ham fra 4. sal, at der er ikke nogen grund til at finde et andet sted, fordi du hører hjemme her i Socialdemokratiet og i velfærdsstaten og i et solidarisk samfund. Mathias Desvej, rigtig glædelig 1. maj, og tak fordi du kommer ind. Selv tak, du. Minutter er ved at være slut for i dag på denne næsten solskinnende 1. maj. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og med kort øjeblik, så er der nyheder, og på den anden side af nyhederne, der er der Fede Abes Fyraften, som altid med Anders Lund Madsen. Vi høres ved.